أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni yarattığın her şeyden tenzih ederim إني كنت من الظالمين muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum ربنا آتنا ربنا bize ver في الدنيا حسنة dünyada iyilikler ver ve fil ahireti haseneten ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufilli Rabbim beni affet. Ve li valideyye anamı babamı affet. Ve lil müminine bütün müminleri affet. Yevme yegûmul hisâb o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedâti şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim şeytanların dütmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurûn ve onların yanımda hazır bulunmalarından sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri, Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve yessirli emri, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü, ukdeyi çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kelimelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasar'ın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbimiz Teala zikrettiğim ve zikretmediğim ne kadar peygamberi varsa hepsinin ruhaniyetini şu ilim meclisimize, şu mescidimize göndersin. Bizim için Allah'a istiğfar etsinler. Takdir edersiniz ki onların duası bizim duamızdan çok daha keskincedir. Bu akşam size bir tane ayet okuyacağım. Yunus Suresi 12. ayet-i kerimesini okuyacağım. Bunun tefsirini yapmaya çalışacağız inşallah. Ayet-i kerimede Allah-u Teala Hazretleri biz insanların en büyük zafiyetlerinden biri olan unutmaktan bahsediyor. Unutmak. Bir bela geldiği andaki tavrımız, bela başımızdan gittiği andaki tavrımız. Kalitemizin ne kadar yüksek ya da alçak olduğunu bu akşam bu ayeti okurken herkes kendisini check etsin. Ben bu sayılan sınıflardan hangisiyim diye aynanın karşısına geçirsin kendisini herkes. İnşallah payımızı alacağız, evimize boş gitmeyeceğiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Azametli olan Allah muhakkak doğru söyledi. Rabbimiz şöyle buyurdu. Ve izâ messe olduğu zaman, messe değdiği zaman, dokunduğu zaman, biliyorsunuz Türkçede kullandığımız bir tabir var, meshetmek. Ne demek meshetmek? Herhangi bir yarası falan varsa bir adamın, üzerinde bir sargı varsa, bu adamın su değdirmesi doktor tarafından yasaklandığı zaman, doktor inançlı bir doktorsa buna ne der? Meshet. Sargının üzerine meshet der. Meshetme kelimesi nereden geliyor? Arapçadan geliyor. Ve izâ messe, dokunduğu zaman, değdiği zaman, el insâne, insana dokunduğu zaman, el durru, herhangi bir zarar, bir bela, bir musibet dokunduğu zaman deana bize dua etmeye başlar. Kelimeleri kullanan Allah Teala Hazretleri. Bir zarar, başımıza bir sıkıntı geldiği anda her şey güzel gidiyor. O haftamız çok güzel geçmiş. Bir tane musibet, bela gelmemiş. İşine gidiyorsun. İşte yapacağın kahvaltının detaylarını düşünüyorsun. 8 çeşit mi olsun? 10 çeşit mi olsun? Düşünürken arabayı bindiriyorsun. Tabii açmışsın Müslüm'ü. Müslüm'ü açarsan bindirirsin bir yerlere. O karamsar bir ifade. Karamsar bir hal. Arabayı bindiriyorsun bir taraflara, süper başlayacak olan bir hafta kaza ile başlıyor. Dokundu şimdi, messe oldu. Dokundu, ne dokundu? Eddurru, zarar sana dokundu. Şimdi Allah-u Teala Hazretleri seni sınıyor kardeşim. O esnada karşındaki adama küfürlerle, hakaretlerle giydirme mi yapacaksın? Haksız olmana rağmen, arkadan bindiren sen olmana rağmen zeytinyağı gibi üstüne mi çıkacaksın? Şoför kardeşlerimi ikaz ediyorum. Şu aşırı hız saçmalığını Allah aşkına bırakın. Kimseye hava atmak zorunda değilsiniz. Yani çok hız yapmak bir erkeklik göstergesi falan değil. Tam aksine zeka seviyesinin düşük olduğunu gösterir. İki tane canınız yok, bir tane canınız var. Süper Mario oynamıyoruz. Bir tane can var. Bir tane canın olduğu için aşırı hız yapmayacaksın. İntihara kadar gider. Bunun fıkıhta karşılığı, aşırı hız yapan güvensiz bir adam intihar ölümü, eğer ölürse kaza esnasında intihar olarak da kabul edilebilir. Neden? Yüzdesini arttırıyor. Hız limitini ne kadar fazla arttırırsan ölüm riskin, kaza anında ölüm riskin o kadar fazla artar. Şu halde sana intihar etmiş de denebilir. Kemeri de takmamış, hava atıyor. Ben kemer takmam. Ama kemer takmamanın cezası 180 TL abi. Takmadım ben bugüne kadar hiç. Kime şekil yapıyorsun ya? Kime hava yapıyorsun sen? Bu senin iyiliğin için olan bir şey. Bu kemeri sen kendin için takman lazım. Kaza esnasında %50, %60 alacağın zararı düşürdüğü bilimsel tespitler. Araçsız, insansız, şoförsüz araçların yaptırdıkları kazalarla ortaya çıkmış bir şey. %50, %60 yaşam ihtimalin daha fazla artıyor. Yiyeceğin darbe miktarını düşürüyor. Yap bunu. Erkekliğinden bir şey eksilmez, merak etme. Ama kibrinden bir şey eksildiği için ben basarım hocam diyor. 180-200'den aşağı diye olmaz. Bizim hız limitimizi biliyorsun kardeşlerim. Ben bütün şoför kardeşlerime 130. 130'u geçmeyecek. Ama bende BMW var. Ben marka falan bilmem. 130 kardeşim. Yol paralı bir olsa, jilet gibi sıfırsa, gerekli güvenlik önlemlerini falan alırsak, o zaman belki 150-170 olabilir. Ben de yanındaysam, dualara desteklersem olabilir. Ama ben yoksam 130'u geçme. 130'u geç. Dua falan da etmezsin. Sen o gazla falan süper araban var, şudur budur. Duasız da gidersin. Bindirme ihtimalin yüksek kardeşim. Bak uyarıyorum ben. Müslüman kardeşin olarak uyarıyorum. Kimseye havacıva yapma. Zarar dokunduğu zaman hemen dua etmeye başlar. Bizim en büyük zafiyetlerimizden bir tanesinde başımıza sıkıntı geldiği anda Allah'ı hatırlıyoruz. Halbuki kalite bir Müslümanın önceliği ne olmalı? Bolluk zamanında da Allah'ı hatırlamalı. Ki darlık zamanında Allah'a dua ettiğinde hemen duası icabet görsün. Bakın, Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Sıkıntı ve musibet zamanında duasının kabul olunmasını isteyen herkes, bolluk zamanında çokça yalvarıp yakarsın. Hepimizin iki tane zamanı olacak. Bütün hayatımız boyunca. Kaç sene yaşayacaksın? 60 sene diyelim. Bunun ilmi Allah'ta. Hiçbir insan bunu bilemez. 60 sene içinde hepimiz iki şey göreceğiz. Ya bolluk zamanı ya darlık zamanı. Büyük çoğunluk sağlıklı ve rahat olduğumuz zaman olacak. Hayatımızın 50 yılı sağlıklı ve rahat olduğumuz zaman. Bir 10 yılı içinde de toplam sınav edildiğimiz darlık zamanı olacak. Bolluk zamanında Allah'ı unutursak, ona yalvarmazsak, ona dua etmezsek, ileride verebileceği musibetlerin miktarını, şiddetin, vuruş şiddetini düşürmesini istemezsek, Allah darlığa düştüğümüz anda yapacağımız duaları kabul etmez diyor Muhammed Aleyhisselam. İşte Allah-u Teala ayetin girişinde ilk olarak bize bunu söylüyor. Ne zaman dara düşerse, bela vurursa o zaman bizi hatırlar, bize dua eder. Devam etti Allah'ımız. لِجَنْبِهِ yanı üstüne yatarken bize dua eder. اَوْ قَاِدًا otururken, bazen otururken bize dua eder. اَوْ قَاِمًا bazen de ayaktayken bize dua eder. Bir insanın bu dünyada üç tane hali vardır. Dördüncü bir hali yok. Ya yatıyorsun, ya oturuyorsun, ya da ayaktasın. Nereye binersen bin, hangi aletle seyahat edersen et, bu üçünden bir tanesini yapmak zorundasın. Allah-u Teala insanı tarif ederken üç tane durumumuzu bize anlatıyor. Siz bütün hayatınız boyunca bu üç durum üzere olacaksınız. Dördüncüsü yok. Bu üç durum üzerine ya günah işlemek için plan yaparsın, plan kurarsın, ya da Allah'a dua etmek için plan kurarsın. Allah'a yalvarmak, onu zikretmek için plan kurarsın. Bu yapacağın iş senin kaliteni ortaya çıkartıyor. Allah-u Teala diyor ki bu üç hal içinde başına bir bela dokundu ya, bir zarar dokundu ya, bu üç hal içinde devamlı surette bize yalvarır. Devamlı bize yalvarır, bizden bir şeyler ister. İlk istediği ne olur? Tümör teşhisi konmuş bir adam hastaneye gitti. Doktor kendisine dedi ki birkaç soru sorar. maneviyatının kuvvetli olduğunu hissederse kanser teşhisini söyler. Maneviyatının zayıf olduğunu hissederse teşhis söylemez. Bir yakınınızı çağırır mısınız içeriye? Onunla görüşmem lazım der. Başından geçtiği için biliyorum. Yakını içeriye girer ve der ki babanız, anneniz kanser olmuş. Bunun şimdi tedavi limiti var. Bir sene, bir buçuk sene, iki sene sürecek. Kendisine bunu söylemeyin, moralman çökmesin der. Şimdi manevi olarak, kuvvetli olarak bulduğu insana, kuvvetli bulduğu insana doktor kanser olduğunu yüzüne söyler. O adamın dilinde dua olarak Allah'ım bana ikinci bir arabayı nasip et olur mu? Allah'ım ben bekarım, bana bir eş ver olur mu bu adamın duasında? Ya da yazlık evde istiyorum Allah'ım, bana bir tane yazlık ev nasip eder misin? Der mi bu adam duasında? Demez, çünkü sağlık gitmiş. Allah onu sıhhatiyle sınıyor. Maldan daha önemlidir. Sağlık maldan daha üstündür. Sağlıksız bir adam malını koruyamaz. Hiçbir şeyini koruyamaz. Sağlıklı bir adam zengin olabilir. Çok fakirken zengin olabilir. Çünkü sağlık en büyük nimet. Bu adamın aklında bir tek dua vardır. Dilinde ve aklında tek bir şey vardır. Allah'ım beni bir önceki halime, bir önceki sağlıklı halime geri kavuştur. Başka bir dua etmez. Yani illa hasta mı olman lazım bu duayı yapmak için? İlla hasta mı olman lazım? Bak şu anda sağlıklısın. Sağlıklıyken Allah'a dua etmen gerekmez mi? Rabbim sana hamdü senalar olsun, şükürler olsun. Beni böyle sağlıklı sıhhati yarattın. Sohbetime rahat bir şekilde gidebiliyorum. İbadetlerimi kimseye muhtaç olmadan yapabiliyorum. Zekatımı verebiliyorum, çalışabiliyorum ve helal nimetimi kazanabiliyorum. Şükürler olsun sana ya Rabbi. Bunu demek bu kadar zor mu? İlla Allah kendisini sana bir bela ile musibetle mi hatırlatmak zorunda Müslüman kardeşim? Ya illa bu mu olmak zorunda? Bu olmak zorunda değil. Başına deprem gelmeden de Allah'ı zikretmesini bilmen lazım. Başına felaket, musibet gelmeden, evin kafana yıkılmadan da Allah'a dua etmesini, yalvarmasını bilmen gerekiyor. İlla deprem olmak zorunda değil. Bakın, hafta arası bana bir video attılar. Bir teyze. Elazığ'da biliyorsunuz deprem oldu kardeşler. 6.8-6.5 civarı bir deprem oldu. Orada bayağı bir kardeşimiz şehit oldu. Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki duvar altında ölenler şehittir. Duvar altında kalarak ölenler şehittir. Hadisi şerh eden alimler diyor ki kim evinden, evi içindeyken, ev üzerinde yıkılsa ölse şehittir bu hadis-i şerife göre. Duvar altında kalan şehitse ev altında kalan, bina altında kalan haydi haydi şehittir. Dolayısıyla Elazığ'da bu deprem felaketi sebebiyle ölmüş olan kardeşlerimizin tamamına hükmü olarak ne söyleriz? Şehittirler. Enkazdan bir ablayı çıkarttılar. Bir teyze. İsmi Hatun teyze. 13 saat içeride kalmış, sesini falan duyuyorlar ama ulaşamıyorlar. O sütunu kaldırdılar, o duvarı kaldırdılar falan. Teyze tam açıklık ortaya çıktı. Teyze tam gelecek. Gelmeden önce teyze bir şey söyledi. Dedi ki kardeşim bana bir başörtüsü verir misin? Ev halidir bu. Evde kadınlar açık olur. Bu tabii hakkıdır, doğal hakkıdır. Tam buraya gelmişken bir meseleyi açıklamam gerekiyor. Cahil koca karı insanlar ya da koca adamlar, cahil koca adamlar, hacı amcalar bir yalan uydurmuşlar. Yalan şu, kadınlar evlerinde de tesettürlü olmak zorunda. Yoksa günaha girerler, eve melek girmez. Bu fetvayı ben birçok insandan duydum, bir türlü söyleyeceğim dedim aklıma gelmedi. Bu akşam aklıma geldi, anlatıyorum. Bakın, kadınlar bırakın evin içinde tesettürlü olmayı, başı kapalı olmayı, kocalarına karşı en açık, en cüretkar ve en çekici elbiselerini giymek zorundalar. Bırak kapalı olmayı. Kadın hoca vaazına gelen kadınlara demiş ki yatarken bile başınız örtülü olmak zorunda yoksa günaha girersiniz. Yatarken bile, ya daha ötesi var mı ya? Yatarken az kalmış, bir de çarşaflı olsaydınız daha iyi olurdu ya. Çarşaflı ol diyeceksin. Yatarken de çarşafla girin diyeceksin yani. Bu cehalettir. Okumazsan ve dinlemezsen, alimleri dinlemezsen, Kur'an ve sünneti okumazsan uydurmaya başlarsın. Uydurursun. Dinde olmayan şeyleri dinde varmış gibi uydurursun. Ve insanları İslam'dan soğutursun. Hayır, kadınların evin içinde açık gezmesi, rahat gezmesi onların hakkıdır. Namazını kılacağı zaman tesettürüne girer, örtünür. Dışarıya çıkacağı zaman yine tesettürüne girer, örtünür. Bu teyze ev hali açık. Ya da başörtüsünü o hengamede kaybetmiş. Oradaki görevli kardeşime diyor ki, bana diyor bir başörtüsü verin. Başörtüsü vermeden çıkmıyor. Halbuki orada başını örtmese günah yazılır mı bu ablaya? felaketten çıkartıyorsun sen bunu. Buna günah yazılmaz. Ama kadının İslam'ın emri, yani ayetin tesettür, örtünme emri kadının içine öyle bir işlemiş ki artık o bununla inanmıyor. Sadece akılla bilmiyor. Artık iman onun kalbine inmiş. Hani Hucurat suresinde Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a diyor ya, onlar mümin olduk demesinler, Müslüman olduk desinler. Sana biat etmeye gelenler mümin olduk demesinler, Müslüman olduk desinler. Çünkü iman henüz onların kalplerine inmedi. İki türlü Müslüman vardır. Bir, Müslüman dilinde İslam var ama henüz kalbine inmemiş. Müslümanım diyor namaz kılmıyor. Müslümanım diyor zekat vermiyor. Müslümanım diyor göz zinasının zina olduğunu kabul etmiyor. Bu iman kalbine inmemiş. Keyfine göre bir yaşam içinde ama Müslümanım diyor. Buna Müslüman denir. Cahil, şuursuz Müslüman. Bir de mümin vardır. Bunun bir üst sınıfı. Mümin, emin olunan demektir. Bu adam İslam'ı biliyor ve bu adam elinden geldiği kadar İslam'ın hükümlerine göre yaşamaya çalışıyor. Bu adam mümindir. İman bu adamın kalbine inmiş demektir. Şimdi bu abla da hangi mertebede bu abla? Mümin, mümine. Bu abla ilmel yakinden artık aynel yakine geçmiş. Kur'an ayeti aklından çıkmış, kalbine inmiş. Akıl ve kalp aynı anda iman ediyor. Tesettür ayetine aynı anda iman ediyor. Bütün hücreleriyle iman ediyor. Bütün hücrelerinle iman ettiğin zaman en zor anında bile o şehadeti Allah sana getirtir. En zor anında bile namazım dersin. En sıkıntılı anında bile tesettürüm dersin. Hayatımda bir kere bayıldım 18 yaşında. Uyandım, istiğfar ettikten sonra bir saat içinde kendime geldim. Annem dedi ki oğlum devamlı bir şey söylüyordun. Dedim ne söyledim anne? Baygınlık halinde insanın söylediği sözlerden mesul değildir. Çünkü aklı başında değil. Hatta namaz vakti geçse o namazı kılmak, iade etmek zorunda bile değil. Çünkü namazın farziyeti aklın başında olmasıyla alakalıdır. Akıl başta değilse namaz farziyeti yoktur. Dedim anne ne söyledim? Hep aynı cümleyi söyledin dedi. Akşam namazı geçecek, akşamı kılmam lazım. Akşam namazı kazaya kalacak, akşamı kılmam lazım. Devamlı bu cümleyi kurdun. Baygınlık halinde. Ama baygınlık halinde birçok insan var ki dükkanı kapattı mı İsmail diyor. Gecenin dördü narkozu yemiş. Gecenin dördünde narkozu yemiş. İsmail dükkan saat 6'da kapanıyor. Ama adamın dünyaya bakışı, ahirete ve Allah'a bakışı baygınlık halinde belli olur. O sarhoşluk halidir. Sekerat hali denir buna. Sarhoşluk halinde adamın neye iman ettiği, ne kadar iman ettiği ortaya çıkar. O deprem anında, o her şeyin saniyeler içinde gerçekleştiği anda da eğer imanını aynı yakine indirdiysen Allah sana o şehadeti zorla söyletir. Zorla söyletir. Abla, bu hatun teyze bizim için en önemli örnektir. Allah ona rahmet etsin. İman kalbine inmediği zaman şüpheliler içinde yaşarsın, tereddütler içinde yaşarsın. Acaba var mı yok mu? Ahiret diyorlar, var mı yok mu acaba? Kalbe inmemiş. Dilinde, Müslümanlığı dilinde. Bu kadar ayet ve hadis delillerine rağmen hala kalbinde şüpheler var. Şüphelerin en başı nereden gelir? Kötü arkadaş. Kötü arkadaş en büyük şüpheyi koyan adamdır. Deisti, ateisti bunlar senin arkadaşın olursa elbette İslam'a karşı şüpheler duyarsın, küfürler etmeye başlarsın. İki, çalıştığın yerden kazandığın mali durum. Eğer kazancında şüpheli şeyler varsa bu senin kalbine şüphe olarak geri döner. Bişr-i Hafî Hazretleri, Allah ondan rahmet etsin. Çok çok büyük bir Allah dostuydu. Talebelerinden bir tanesi dedi ki efendim nafile hacca gitmek istiyorum. Bana dua eder misiniz? Bişr-i Hafî dedi ki neden hacca gidiyorsun? Yani Kabe'yi mi özledin? Evet dedi efendim, Kabe'yi özledim. Peki dedi, sana bir şey söylesem. Allah'ın rızası mı daha üstündür? Senin Kabe'ye yapacağın seyahat mi daha üstündür? Dedi talebesine. Bu dünyada en önemli şey nedir kardeşler? Allah'ın rızasını kazanmak. Yani ben senden razıyım kulum. Dedirtirsen Allah'a sen paçayı kurtardın. Hani biz insanlar birisi bize iyilik yaptığı zaman ne diyoruz? Allah senden razı olsun kardeşim. Bu ne demektir? Seni razı olacağı hale getirsin demektir. Bu bir duadır. Bu duayı yaptığın zaman bir adama Allah duanı kabul ederse bir bakarsın o adam namaza başlamış. İçkiyi bırakmış, zinayı terk etmiş, kumarı terk etmiş. Razı olduğu bir hale getirdi demektir. Bu budur. Şimdi talebesine diyor ki senden razı olmasını mı istersin yoksa kavuşmayı istediğin, özlediğin Kabe'ye gitmek mi istersin? Bizim bütün bu ibadetlerimiz, bütün bu toplantılar, bütün bu ilimler, konuşmalar, kitap okumalar ne için? Rızasını kazanmak. Benden razı olsun. Rabbim benden razı olsun. Bunun için değil mi? Bunun için. O zaman ben sana bir şey söyleyeceğim. Sen bunu yaparsan Allah senden razı olur. O hacca gideceğin parayı sen nafile hac için harcama. Farz olan hacdan bahsetmiyoruz. Nafile hac. Bunun için harcama. Sen o parayla bekarları evlendir. Yahut da 10 fakire dağıt. O hac parasını 10 fakire dağıt. Nafile hacda yapacağın tavaflar, yapacağın, kılacağın namazlar, yapacağın zikirler ne olursa olsun buradan alacağın sevap miktarı ve rıza-i ilahi ondan çok daha üstün olacaktır. Garanti ediyorum dedi Bişra Hafi. Talebe ne dedi? Zayıf talebe. Efendim ben çok özledim ama. Çok özledim ama dedi. Bişra Hafi tebessüm etti ve dedi ki işte kişinin kazancı şüphelilerden olursa insanlara gösteriş yapmak için Allah'ın rızasını terk eder, nefsinin isteğini yapmak için ötelere kadar gidebilir. Kazanç şüphelilerden olursa. Bu iki meseleye dikkat etmezsen hayatın boyunca kalbin şüpheyle gezer. Şüphe çöllerinde dolanır durursun. Vaha ararsın, su ararsın ama çölde su bulamazsın. Buldum zannedersin. Evet suyu buldum. Bir atlarsın kum, serap. Gerçek su değil. Şüphelileri terk edeceksin. Şüpheci arkadaşı terk edeceksin. Hafız dostunu terk ettin bıraktın. Sadık dostunu, alim dostunu bıraktın. Gittin deistle dost oldun. Ateistle dost oldun. Hristiyanla dost oldun. Sır verilecek insanlar bunlar. Sadıklarla beraber ol diyor Kur'an. Kur'an'da ateistlerle dost olun diye ayet var mı? Deistler en sıkı dostunuz olsun diye ayet var mı Kur'an'da? Yok ama ben sana bir ayet söyleyeyim. İttakullâhe ve kûnû me'as-sâdiqîn. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Bakın Allah'ın bizim beraber olmamızı istediği tek grup var. Sadıklar. Neye sadık? Namaza sadık. Zikre sadık. Haram yememeye sadık. Küfür etmemeye sadık. Hacca sadık. İslam'ı anlatmaya sadık, sadık, sadık. Bu sadıklarla beraber olursan Allah seni sever kardeşim. Allah seni sevdiği zaman onun ayetlerini, hükümlerini anlamaya başlarsın ve sonra bir adım sonra hayatlar kurtarmaya başlarsın. Allah-u Teala hepimize hayat kurtarmayı nasip etsin kardeşler. Mevlana Celaleddin en çok hayat kurtaran insanlardan bir tanesidir. Allah ona rahmet etsin. Bütün dünyanın tanıdığı velilerden bir tanesi. İki tane talebesi kavga yapıyor. Birbirlerine bağırıp çağırıyorlar ama talebelerden bir tanesi fazlaca ileri gidiyor. Mevlana diyor ki, evladım sus. Talebe diyor ki diğer arkadaşına, derviş kardeşine, bana bak. Ben öyle bir adamım ki bana bir laf söylersen bin laf işitirsin. Bin laf işitirsin. Yani benim sesim senden daha yüksek çıkar, benim çenem senden daha kuvvetlidir. Allah bana karınca çenesi vermiş. Öyle diyor dervişe. Mevlana araya giriyor. Ben böyle bir şey görsem ne yaparım? Ona bir tekme, öbürsüne bir tekme tak. Olayı kapatırım. Yani takva durumum, edep durumum o veliler gibi olamaz tabii ki. Ama Mevlana ne diyor? Evladım diyor, sen bu kardeşine bin laf söyleme. Bin lafı bana söyle. Ben öyle bir adamım ki bana bin tane kötü laf söylesen bir tane kötü laf işitmezsin. Deyince talebe kusurunu anlıyor, kardeşine gidiyor, helallik istiyor. Buna veli denir, sadık. Sadık adam denir buna. Böyle insanları takip edeceksin. Senin ne işin var ateistle, deistle? İşte Allah'ımız yan üzere yatarken, otururken ya da ayaktayken sıkıntıya uğrattıklarımız hemen bize dua etmeye başlıyor diyor. Devam et Rabbim. Felemma keşefna anhu durrahu. Ne zaman ki biz keşefna yaptık, kaldırdık. Onun üzerinden o sıkıntıyı, belayı kaldırdığımız zaman merra keellem yed'una ila durrim messe. Sanki o sıkıntı ona hiç değmemiş gibi, dokunmamış gibi ve bize hiç dua etmemiş gibi çeker gider. Ya sen düne kadar Allah'ım bana merhamet et. Şu tümör için yolladığımız patoloji sonuçları, dişi çıkmazsa, erkek çıkarsa yemin ediyorum 5 vakit namaza başlayacağım Allah'ım. Vallahi billahi 5 vakit namaza başlayacağım. Düne kadar her gün dua ediyordun. Hocaya böyle mesaj gönderiyordun. Hocam dua et. dişi çıkmasın, erkek çıksın kanser hücresi. Ne çıktı sonuç? Sonuç erkek çıktı. 4 hafta, 5 hafta, 6 hafta yine namaz yok. Yine alemcilerle berabersin. Yine kumarcılarla berabersin. Hani söz vermiştin Allah'a? Allah'ım o zararı benim üstümden kaldır. Erkek olsun kanser hücresi. Erkek olduğu zaman geçici. Orada durur ama büyümez. Vücudun diğer hatlarını yok etmez. Dişi olduğu zaman, o kanser hücresi dişi olduğu zaman bütün vücudu kapsar. Vücudu içten içe çürütür. Ve insan ölür. Dua etti, dua etti. Herkesten de dua istedi. Allah'a da söz verdi. Başlayacağım dedi. Allah başından sıkıntıyı kaldırdığı anda burada bahsettiği gibi yaptı mı? İnsanların çoğu bugün bunu yapıyor. Sanki o belayı biz ona hiç vermemişiz, bize hiç dua etmemiş gibi geçer gider. Hiç böyle bir şey olmamış, yaşanmamış gibi. Ya sen kime şekil yapıyorsun, kimi kandırıyorsun mübarek? İlla Rabbine yönelmen için, onu anman, onu zikretmen için başına belalar mı gelmesi lazım? Bu nasıl bir zayıf akıldır? Allah-u Teala bize şuur versin kardeşler. Neden Allah bize bu sıkıntıları, bu belaları veriyor? Manevi olarak daha kuvvetlenmemiz için. 2. Manevi derecemizi, ahiretteki manevi derecemizi yükseltmek için. 3. Günahlarımızı temizlemek için. Sen yeteri kadar dünyada yaptığın günahların karşılığında yeteri kadar tövbe etmezsen günahlar kalır burada. Allah-u Teala ahirete bırakmamak için ne yapıyor? Bela ve sıkıntı veriyor. Daha dünyadayken. Kabirde vermemek için, mahşerde vermemek için, cehennemde vermemek için. Bu yine bizim iyiliğimiz için. Başına bir bela geldiğinde kırılmış bir kemik gibi acı içinde olduğunu görebiliyorum. Ama eğer sabır zikriyle Allah'a dua edip ondan yardım dilersen, sabır zikriyle ondan yardım dilersen kırılmış bir kemik, kemiğin kaynaması gibi eskisinden çok daha kuvvetli bir şekilde Allah'ın kulu olmuş olursun. Hayata daha sağlam, daha sıkı tutunursun. Hayatın kıymetini, sağlığın kıymetini ve sana verdiğin nimetlerin kıymetini çok daha fazla anlarsın. Bunu yapmazsan asi olursun, dik başlı olursun. Bela vermediği, hastalık vermediği bir tane adam söyleyeyim. Firavun. Ne oldu? Ne dedi Firavun? Ey Musa, ben senin Rabbinden daha hayırlı bir ilahım. Dedi mi demedi mi? Kur'an söylüyor. Ene hayrun min. Firavun'un Musa'ya cümleleri. Ben senin Rabbinden daha hayırlıyım. Bu ne demektir? Ben de ilahım. Hem de senin Allah'ından daha hayırlı bir ilah. Neden bunu söyledi? Çünkü hiç hasta olmadı. Başına hiç bela musibet gelmedi. O 10 mucizeden sonra, mucizeden önce. Hiç musibet bela gelmeyince işte adam sapıtıyor. Sapıtıyor ve kendini dünyanın tek hakimi zannediyor. Kul olduğunu unutuyor ve ilahlık taslamaya başlıyor. Bunların olmaması için Allah sana bu belaları, bu musibetleri veriyor kardeşim. Bakın Muhammed Aleyhisselam'dan bir hadis-i şerif getirdim. Müslim hadisidir. Allah'ın Peygamber Aleyhisselam'ı iyi dinleyin. Müminin misali ekinin başağı gibidir. Ekini biliyorsunuz, başağı üzerinde tohumlar var. O tohumları öğütürler. O da bize ekmek olur, un olur. Unla her şeyi yapabilirsin. Bizim misalimiz oymuş. Başağın ucundaki o tohumlar gibi. Rüzgar onu sağa sola evirip çevirir. O musibetler, belalar gelince biz bir bu tarafa yatıyoruz. Biz bu tarafa yatıyoruz. Devamlı biz sağa sola yatıyoruz musibetler gelince. Bir kere onu yere yatırır, diğerinde onu doğrultur. Eceli gelinceye kadar böyle devam eder. Hocam çok büyük musibetler atlattım. Daha bitti değil mi? Bir daha gelmeyecek. Eceli gelinceye kadar devam eder diyor Allah'ın peygamberi. Övgüler ve selam efendim olsun. Bakın, müminseniz, Müslüman iseniz hayatınızın sonuna kadar bu sağa sola yatışlar devam edecek. Rüzgar bizi bir alacak o tarafa atacak, bir alacak bu tarafa atacak. Dilimizdeki kelimenin değişmemesi gerekiyor. Haller değişebilir. Makam kalıcıdır. Makam değişmez. Dilindeki kelime şu olacak. Allah izin vermedikçe benim başıma hiçbir şey gelmez. Bu ayettir. De ki, bizim başımıza Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmez. Bu ayet-i kerimeyi unutmayın. Bir musibet geldi mi başına? Hemen şunu düşün. Allah izin vermese bu benim başıma gelir miydi, gelmez miydi? O arkadan arabama vuran adam Allah izin vermeseydi vurabilir miydi, vuramaz mıydı? Mümkün değil, vuramaz. Her musibet, her bela, her felaket Allah ol dediği için, müsaade ettiği için gelmiştir. Müsaade etmezse asla gelmez. Dolayısıyla musibeti veren kim? Buna gideceksin. Allah'ın bu musibeti benim başımdan ancak sen kaldırabilirsin. Bu sıkıntıyı, bu belayı sadece sen def edebilirsin. Bütün insanlar toplansalar bir deprem felaketini ortadan kaldıramıyorlar. Binlerce insanını kaybediyorsun. En büyük süper güçler bile buna karşı gelemiyor. Dünyada en çok fırtınanın çıktığı ülke, hortumun çıktığı ülke hangisi? Amerika. Dünyanın en teknik kuvvet olarak ileride olan ülkesi hangisi? Amerika. Ne diyor Amerika'nın NASA'sı? Bir kuyruk yıldız dünyamıza vurmak için gelirse planınız nedir? Ne yapacaksınız? Tanrı'ya dua etmekten başka hiçbir planınız yok diyor. Amerika bu. Tanrılığını ilan eden bir devlet. Dünyanın en yalancı milleti. Bunlar bile bir felaket geldiği anda hiçbir şey yapamayız diyor. Teknikleri en ileride olan millet bunlar. Ne yapacaksın? Felaketi yaratacak olan zata gideceksin. Daha felaketler gelmeden önce Allah'ın peygamberi buyurdu, övgüler ve selam üstüne olsun. Bir beldede zina çoğalırsa, zulüm çoğalırsa depremler, zelzeleler husule gelir. Nerede? Hangi beldede? Olursa olsun fark etmez. Müslüman beldesi ya da gayrimüslim belgesi. Zulüm ve zina, iki tane Z olursa üçüncü Z'yi bekle. Zelzele. İzâ zülziletil ardu zilzâlehâ. O zelzele geldiği anda hiç kimse bir şey yapamaz. Ancak evinde ölümü beklersin. Bazıları da koşar. Merdivende ölüm onu yakalar. Bazıları da çıkar kurtuldun der, bina üstüne çöker. O anda kaçamaz. Bunlar Allah'ın verdiği felaketlerdir. İşte Doğu Türkistanlı kardeşlerimize zulüm yapan Çin'i gördünüz mü? Minicik, gözle görülemeyecek kadar küçük virüslerle Allah-u Teala helak ediyor. Milyonlarca insan şu anda karantinada. Evlerinden dışarıya adım atamıyorlar. Milyonlarca insan. Yaşam standartları bitmiş durumda. Sen Müslümanlar silahları yok diye, güçleri yok diye soykırım yaparsan, erkekleri toplama kamplarına gönderip kadınların başlarına birer ajan, birer Çinli koca dikersen, asimile edeyim, bunları da Çinleştireyim diye kadınlara tecavüz edersen, Allah-u Teala hiç hesap etmediğin yerden seni vurur. Çin'in yükselişini kimse durduramayacak diye Allah'a meydan okursan, Allah'a meydan okuyan o Titanik'in yapıcısını hatırlatırım sana. Bu gemiyi Tanrı bile batıramaz. Tanrı bile batıramaz. Bombayla falan batırmadı Allah. Küçücük bir buz kalıntısı, buz parçası. Küçücük. Geminin en kritik yerinden biraz alttan çizse gemiyi yine batmayacak. Üstten çizse yine batmayacak. Ama en hassas yerinden Allah-u Teala çizdiriyor buza. Buza emir veriyor. Çiz bunu diyor. Ve geminin güvertesinden birkaç metre bir çizik. Bütün gemiyi, Tanrı'nın bile batıramayacağını iddia ettikleri gemiyi Allah bir gecede batırdı. Binlerce insan öldü. Allah'a meydan okumayın. Sizden çok daha büyükleri meydan okudu. Firavun meydan okudu, Allah helak etti. Nemrut meydan okudu, Allah helak etti. Karun meydan okudu, Allah helak etti. Sen kimsin? Ey Amerika, ey Çin, sen kimsin? Allah-u Teala bu insanlara hidayet nasip etsin. Amin. Amin. Eceli gelinceye kadar mümin o başak gibi bir sağa gider, bir sola gider. Münafıkın misali ise erze ağacı gibidir, dimdiktir. Erze ağacı diye bir ağaç var. Çok sıkı bir ağaçtır, sağlam bir ağaçtır, dimdiktir. Rüzgar ne kadar eserse essin bu ağacı sağa ya da sola yatıramaz. Ona bir şey isabet etmez. Rüzgar onu evirip çevirmez. Nihayet onun kökten koparılması bir kere olur. Allah bir fırtına gönderir, o ağacı eğitmez, direkt kökten kopartır. Münafığın ölüşü nasıl olur? Şehadetsiz. Bundan daha büyük bir bela, daha büyük bir felaket yok. Şehadetsiz, Müslüman olmadan ahirete gitmek. Müslüman olmadan ahirete gitse bir adam, dünyanın en hayırlı insanı olsa, bütün fakirleri doyursa, ama Müslüman olmadan gitse, bu adamın varacağı yer, ebedi olarak kalacağı yer neresi? Onlarca ayet var. Cehennemden başka hiçbir yere gidemez. Dünyanın en hayırlı kafiri bile olsa, Allah'ın tek ilah olduğunu kabul etmedikçe, son peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği şeriatı, İslam'ı kabul etmedikçe, Allah amellerini ondan kabul etmiyor. Kabul etmiyorum. Beni ilah olarak kabul edeceksin diyor. Benim ilah olduğumu kabul etmezsen bana küfür ediyorsun demektir. Bu yaratıcıdır. Bir patron düşünün, bir fabrika yapmış. Fabrikanın en iyi çalışan işçisini düşünün. Herkes 8 saat çalışıyor, o işçi 14 saat çalışıyor. Herkesten daha fazla. Ve çok yetenekli bir adam. 10 parmağında 10 marifet. Ama patrona devamlı hakaret ediyor. Patron, patrona şöyle diyor. Ben senin buranın patronu olduğunu kabul etmiyorum. Defol buradan. Bu patron bu işçiyi çok kaliteli ve yetenekli olmasına rağmen döve döve kovar mı kovmaz mı? Empati yapın. Kendinizi patronun yerine koyun. Ben bu adamı tekmelerle döverim. Elle dövmem. Ellerimi bağlarım, öyle döverim. Bacaklarımı çok iyi çalıştırabildiğim için dövebiliyorum. Bu. Ve adam patrona posta koyuyor. Patron bunu iş yerinden kovar, ne olursa olsun, kalitesi ne olursa olsun. Allah'ı düşünün, bir zemin yaratmış, dünyayı yaratmış, yaşanacak tek yer kılmış. Ve sen onun dünyasında yaşayacaksın. Onun verdiği nimetlerle her işini yapacaksın. Ama Allah'ın ilah olduğunu kabul etmeyeceksin. Tek ilah olduğunu kabul etmeyeceksin. Karısı da var diyeceksin, oğlu da var diyeceksin. Biri, üç yapacaksın. Ve o Allah da seni cennete koyacak. Var mı böyle bir iş? Böyle saçma bir şey var mı? Mümkün değil. Bundan daha saçma bir şey var. Tolga Ciğerci'nin sola çıktı oynaması. Bundan daha saçma hiçbir şey görmedim ben. En saçma şey bu. Böyle saçma bir karar olur mu ya? İyi bir teknik direktör dediğin zaman bunun özelliği nedir? Her adamı oynayabileceği en iyi yer neresiyse orada oynatmak. Ama bizim hocanın maşallahı var. Anormal bir adam, hep fantezi peşinde. Nasıl adamı farklı bir yerde oynatabilirim? Şapkadan tavşan çıkartmam lazım. Sol açıkta oynar mı o adam? Allah sana hidayet versin ya. Allah sana hidayet versin ya. Neyse, konuyu fazla dağıtmak istemiyorum. Ayet-i kerimeye devam edelim. Duamızı da ettik çok şükür. Sanki bu bela hiç başına gelmemiş gibi geçer gider. Ve ayet bitiyor. Kezalike züyyine, işte böyle züyyine süslendirilmiştir. Lil müsrifine, müsriflere, israf edenlere böyle süslendirilmiştir. Mâ kânû ya'melûn, yaptıkları şeyler böylece süslendirilmiştir. Şimdi müsrif dediğim zaman aklınıza ne geliyor sizin? İsraf eden. Zengin bir adam, bir tane arabası var, doymuyor, Ferrari alıyor. Doymuyor, komşularına daha bir hava atacak, diğer zengin arkadaşlarına hava atacak, başka bir araba daha alıyor. Şimdi arabaların markaları konusunda pek fazla şeyim yok. Sadece oyunlardan Ferrari gördüm, başka bir bilgim yok. O yüzden kardeşler beni aşağılamasınlar. Üçüncü arabayı alıyor. Buna ne denir İslam'da? İsraf. Zaten araban var senin. Nedir yani? İkinci, üçüncü niye? Bunlara ek vergi vermen lazım. Onlar orada yatacak. İşlemeyen demir paslanır. Bakımı şuyu buyu. Bunların tamamı israf. O paraları ihtiyaç sahibine, fakir fukaraya versen, iki tane bekar evlendirsen desem, alay edercesine bana bakar. Üçüncü arabayı niye aldın? Ne gereği var? Süslü gösterildi. Müsriflere yaptıkları işler, onların amelleri süslü gösterildi. Şimdi İmam Razi Hazretleri ayetin bu kısmını tefsir ederken diyor ki Allahu Teala Hazretleri hepimize, fakir ya da zengin, hepimize bazı duyular verdi. Bazı özellikler verdi. Görmek, akletmek, fikretmek, işitmek, dokunmak, hissetmek. Bu duyuları Allahu Teala bize verdi. Her birimiz aslında bu duyularla beraber dünyanın en zengin adamlarıyız. Bu duyuları en önemli kazanılması gereken yer olan ebedi yaşama, ahirete sevk etmeyen, o yaşamı kazandırmak için çalıştırmayan adamların tamamı müsriftir. En büyük müsrifler bunlardır. Bu Allah'ın verdiği duyuları sadece dünyayı kazanmak için hareket ettiren, çalışan, bütün maişetini, zamanını bu dünyayı kazanmak, geçici olanı kazanmak için verenden daha müsrif, daha israfçı bir adam dünyada yoktur diyor İmam Razi Hazretleri. Allah ona rahmet etsin. Kardeşler, ebedi olan, geçici olan. Bu dünyada düşersiniz, kalkarsınız, çok mutlu olursunuz, çok huzursuz olursunuz ama hep geçici. Ne olursa olsun, yaşadığın ne olursa olsun bitecek, sonu var. Öbür tarafsa kalıcı olan, baki. Bizim kalıcı olana biraz daha fazla zaman harcamamız lazım gelmiyor mu? Mantık bu değil midir ya? Geçmeyecek olan bir şeye daha çok maişet vermen lazım değil mi? Zamanını vermen lazım değil mi? Ama şeytan bize öyle bir süslü gösteriyor ki bu dünyayı, peşin olduğu için öyle bir tuzak kuruyor ki bize, öyle bir aldatıyor, kandırıyor ki bizi, aldanıp kanıyoruz. Tehlikeler gözünün önünde. Yaptığı tuzaklar gözünün önünde ama sen görmek istemiyorsun. Onun şeytandan olduğunu biliyorsun. Görmek istemiyorsun. Hep öteliyorsun, erteliyorsun. Nasrettin Hoca'ya dedi ki bir tanesi, ya hocam sen bu eşeği niye ters biliyorsun? Biliyorsunuz hocanın bir özelliği var. Eşeğe herkes düz biner. Yüzü neredeyse binen insanın da yüzü o tarafa doğru olmak zorundadır. Nasrettin Hoca nasıl biniyor? Yüzü ters tarafa. Eşeğin arka tarafına bakıyor. Eşek bu tarafa gidiyor, Nasrettin Hoca arka tarafa bakıyor. Sen niye bu eşeğe ters biniyorsun diyorlar hocaya. Hoca diyor ki arkadan gelen tehlikeleri görebilmek için. Adam diyor ki peki önden gelen tehlikeler ne olacak? Hoca da şöyle diyor, onu eşek de görür. Mühim olan arkadan gelen tehlikeleri görebilmek diyor. En büyük tehlike senin içinde. En büyük tehlike burada, burada. Nefs. O nefs var ya, geçici olanı sana kalıcı gibi gösteriyor. Kalıcı olanı gelmeyecek gibi gösteriyor. Yani o gelmeyecek, o ileride o. 65 yaşına gelmiş adam, namaza başlamayı düşünüyorum diye bana mesaj atıyor. Başlamayı düşünüyorum. 3-5 yıl içinde hocam başlayacağım diyor. 65! Yaşım olmuş 41. Vaaz veriyorum burada. Ya 3-5 sene daha yaşarım, yaşamam. Alabildiğimiz kadar kayıt alacağız, gideceğim diyorum. 3-5 sene. Adam 65'e gelmiş, hala 90'ı düşünüyor demek ki. 3-5 yıl içinde başlayacağım namaza diyor ya. Allah-u Teala bu insanlara hidayet versin. Kim buna bunu böyle süslüyor? Kazandığınız şeyler size süslü gösterilmiştir. İşte böyle süslü gösterilmiştir. Şeytan ve nefsi buna süslü gösteriyor. Daha çok, yaşayacağın çok zaman var diyor. 90, en az 90 görüyorum ben senin için diyor. Ya şeytandan fikir alırsan tabii o sana 90 da der, 120 de der. Ne demişlerdi o zengine? 120, ciğerlerini değiştirdim. Dalağını değiştirdim, kalbini değiştirdim, gözlerini değiştirdim. Saç nakliyle yaptık. Saçlarını da değiştirdik, böbrekler de değişti. 120 diyor. O ölen bir tane çok büyük zengin vardı. O adama dediler ki 120. Daha yüzü görmeden takla oldu adam. Trilyonlarca dolar para harcadı o. Sırf 120 yaşına yaşayabilmek için. Ecel geldiği zaman ne bir saat ileriye ne bir saat geriye diyor Allah-u Teala Kur'an'da. Bütün doktorlar birleşse seni bir saat ileri yaşatamazlar. Hepsi birleşse. Şu halde sen ebedi olan hayatı geçici olanın önüne koymak zorundasın. Bunu nasıl yapacaksın? 5 vakit namazını Müslüman kardeşim, 2 elin kanda bile olsa o 5 vakit namazı kılacaksın. Allah rızası için bir ilim hakkın varsa, hepinizden şu ilim hakkı için rica ediyorum. Şu 5 vakit namazı kılın, hayatınızın nasıl yoluna girdiğini göreceksiniz. Nasıl bir düzene girdiğinizi, nasıl huzurla yaşadığınızı göreceksiniz. Hayatınıza düzen ve huzur gelecek. Ama bugün en büyük sıkıntılar nereden? Namazsızlıktan. Allah-u Teala bizim bu milletimize hidayet nasip etsin. Amin. İmam Razi'nin ayeti tefsiri konusunda bir iki cümlesini okuyacağım. Hem kapatacağım. İmam diyor ki, bil ki mümin bir kimsenin başına bir sıkıntı ve bela geldiğinde şu hususları görüp gözetmesi gerekir. Başına bela musibet geldi mi? Şunları gözet diyor imam. Onun Allah'ın kaderine razı olması, gerek kalbi, gerek lisanıyla buna karşı gelmemesi lazım gelir. Allah izin vermedikçe bu benim başıma gelmezdi, izin verdi. Demek ki bir yanlışlarım var. Ya da benim derecemi arttırmak istiyor. Diyecek bunu. Bu kadere imandır. Kula gereken budur. Zira Allah Teala her halükarda maliktir ve kelimenin tam manasıyla hükümdar, bi hakkın hakimdir. Binaenaleyh onun mülkünde ve mülkinde istediğini istediği gibi yapma hakkı vardır. Sorun basittir. Bu dünya denilen mülkün, mekanın, gezegenin sahibi kim? Allah Celle Celaluhu. Mülk onun değil mi? Allah'ın değil mi mülk? Şimdi sen bir mülkün sahibi olduğunda o mülkün içinde dilediğin gibi tasarruf edemez misin? Buraya sandalye koyacağım. Aynayı buraya koyacağım. TV'yi buraya koyacağım. Bilgisayarım burada olacak. Bu senin mülkün. Dışarıdaki bir adam gelip şunu diyebilir mi? Hayır hayır. Bilgisayarı oraya koymana izin vermem. Diyebilir mi? Senin mülkünde dilediğin gibi tasarruf edersin. Dünya denilen gezegenin mülk sahibi kimdir? Tapu kimde tapu? Tapu Allah'tadır. Dünyanın içinde yaşadığı gezegenler bütünü. Samanyolu galaksisi. Mülkü kimin? Allah Celle Celaluhu. O zaman Malik olan, mülkün sahibi, mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Ona 10 tane altın verir, bana 10 tane musibet verir. İstediğini yapar. İstediği kula istediği kadar az verir, bazısına istediği kadar çok verir. Basit bir örnek vereceğim. Şu kapıdan içeriye bir zengin girdi. İçeriye bir zengin girdi. Geldi sıradan hepinize 100 TL, 100 TL, 100 TL, 100 TL, herkese teker teker 100'er TL para verdi. Tak benim yanıma geldi hocaya. Bana çıkarttı 10.000 TL verdi. Hocanın özelliği var. Hoca 10.000 TL. 10.000 TL çıkarttı verdi zengin. Şimdi aranızdan herhangi bir tanesi o zengine şunu diyebilir mi? Sen utanmıyor musun herkese 100 TL veriyorsun, hocaya 10.000 TL veriyorsun diyebilir mi? Ben derim diyorsan zaten hemen kovarım şimdi seni. Kardeşim, bu onun merhametinden, bu onun bir hediyesi. Dilediğine dilediği kadar verir. Kimseye bir mecburiyeti yok ki bu adamın. Zengin bu adam. Kimse bunu diyemez. Allah da böyledir. Mülkünde dilediğine dilediği kadar verir. Dilediğinden dilediği kadar kısar. Ve onu onunla sınar. Ve kimse de bunu diyemez. Ya niye buna böyle yaptın Allah'ım? Diyemez. Mülk senin olsaydı diyebilirdin ancak. Yaşamımızın sonuna kadar bu mülk dünyanın sahibi biz olamayacağımıza göre Süleyman Aleyhisselam'a bile kalmamış. O bile toprağın altına girmiş. Süleyman Aleyhisselam. Ona kalmadıysa bize hiç kalmayacak. O zaman Allah'ın yaptığı taksime rıza göster. Baş kaldırma. O Allah batıl ve abes, boş şeyler yapmaktan münezzeh ve uzaktır. O halde onun yaptığı her şey hikmetin ve doğrunun ta kendisidir. Durum böyle olunca da o kimse Allah Teala'nın o sıkıntıyı onun üzerinde bırakması halinde bunun bir adil yani adalet, onu gidermesi halinde de bunun bir fadıl, lütuf ve ihsan olduğunu bilir. Böylece de sabır ve sükût etmesi ve dövünmeyi terk etmesi gerekir. Musibeti benim üzerinde tutuyorsa bu adildir. Allah adildir. Pisliklerimi temizlemek için musibeti bende tutuyor. Musibeti benden kaldırdığı zaman fadıl, fazilet gösteriyor. Ve merhametiyle onu üzerinden kaldırıyor. Demek ki çilem bitti. Bu konuda beni sınav etme durumu bitti. Bu Allah'ın fazlından da diyeceksin. Senden değil. Aa ben çok zikrettim, çok tövbe ettim. Bundan Allah benden kaldırdı demeyeceksin. Fadlından diyeceksin. İmam devam ediyor. O kimsenin bu esnada dua edeceğine Allah'ın zikri ve senasıyla meşgul olması daha eftal olur. Şimdi alt kademedeki Müslümanlar, asgari Müslümanlar, mümin olamamışlar ne yaparlar? Yanları üzere yatarken, otururken, yürürken, ayaktayken devamlı Allah'a yalvarırlar. Allah'ım kaldır, Allah'ım kaldır, Allah'ım beni kurtar. Musibet geldiği anda dualar etmeye, ondan bir tek şey istemeye başlarlar. Allah'ım bu musibeti üzerimden kaldır. İmam Razi diyor ki daha üstünü var. Müminlerse şöyle yaparlar, üst kademe. Çünkü Cenab-ı Hak hadisi kutsisinde her kim beni anmaktan benden bir şey istemeye fırsat bulamazsa ben ona benden isteyenlere verdiğimden daha güzelini ve üstününü veririm buyurmuştur. Allah'ın bazı kulları vardır. Allah'ı o kadar çok zikrederler ki ondan bir şey istemeye fırsatları kalmaz. Çok zakir kullar bunlar. Dervişler, veliler, alimler. Ben onlara benden devamlı yaptıkları ibadetlerden sonra bir şeyler isteyenlerden daha fazlasını veririm. Çünkü musibetin kaldırılmasını istemek nefsin isteğidir. Allah'ı zikretmekse ruhun isteğidir. Ruh hiçbir şey istemeden Allah'ı zikreder. O içimizdeki Rabb'ı anma, tanıma mekanizmasıdır. Devamlı Allah'ı anar, onu arar, onu ister, ona aşıktır. Ona kavuşmak ister ama nefsimiz ve alışkanlıklarımız buna müsaade etmek istemiyor. Ruhu Allah'a kavuşturmak istemiyor. Bin netice Allahü Teala Hazretleri şu ayeti kerimeyi iyi idrak etmeyi, iyi anlamayı, musibet geldiği anda önce Allah'ı bol bol zikretmeyi, peşinden musibeti kaldırması için dua edebilmeyi bize nasip etsin kardeşler. Musibeti kaldırdıktan sonra gaflete düşmemeyi, o bolluk esnasında tekrar Rabbimize yönelmeyi ve ondan bir şeyler istemeyi Mevla Teala bize unutturmasın. Amin. Amin. Muin. Vaktim var mı? Bir iki tane hidayet. Hidayet mesajı okumam lazım kardeşim. Kerem Hocam, birkaç aydır videolarınızı YouTube'dan takip ediyorum. Allah sizden razı olsun. Kardeşim, Allah senden razı olsun. Gözümü açıyorum, sizi dinliyorum. Yemek yaparken, evi toplarken videolarınız hep açık. Sonra kendimi sorgular oldum. Yaşım oldu 35. Abla demek ki bu. Devamlı evi toparlıyor ama videolar devamlı açık. Şarkılar açıkken işler değişti. Ablalar devamlı şarkıları açıyorlardı orada. Gürültü olsun, işler daha hızlı geçiyor diyorlardı. Şimdi işler değişti. Artık orada devamlı ilim konuşuluyor, sohbet dinliyor. İşleri daha hızlı bir şekilde yapabiliyor. Kendimi sorguladım diyor. Yaş oldu 35. Namazlarını kılıyorsun. Oruçlarını tutuyorsun ama türbanın nefsine zor geliyor. Çok abla şu anda örtünmek için can atıyor ama nefsi müsaade etmiyor. İki, akrabası müsaade etmiyor. Yaşın daha 25 canım. Evlenmedin de evde kalırsın bak. Sizi eşek sudan gelinceye kadar. Sizi eşek sudan gelinceye kadar. Gerisini getirmiyorum. Derken türban videolarınızı izledim. Şükürler olsun, Rabbim de nasip etti. 2 gün önce kapandım. Ablacığım, Rabbim seni sevsin. Amin. Amin. Şu türbanında sana istikrar, kuvvet versin. Amin. Modern türbanlardan değil, ha? Muhammed Aleyhisselam zamanındaki türbanlardan yapsın. Amin. Modern türbanları biliyorsunuz. 1 kilo makyaj. Estetikçiye gidiyor, dudakları şişiriyor. Devamlı resimler atıyor Facebook'a, Instagram'a. 1 kilo badana boya, yüzünde 1 kilo boya var. Ve saçını da deve hörgücü yapıyor. Yukarıya doğru deve hörgücü. Kadına daha bir heybet kazandırıyormuş. Boyunu daha yüksek gösteriyor. Erkek baktığı zaman, o 20 santim de benden uzun gibi görünüyor ya falan diyor. Halbuki gerçeği zifaf gecesinde görecek. O saç normalleşecek. Maskeler gidecek. Boyalar çekildiği anda, burada o ilk geceden sonra boşanan çocuğu anlatmıştım size kardeşler. Makyaj eşini 1 gün sonra boşayan çocuk. Makyajlı halini bir görüyor sabahleyin. Ben seni almadım diyor. Sen kimsin diyor. Ben seni almadım diyor. Kadın 1 kilo makyaj yapmış, badana boya falan. Sabahında bir kalkıyorlar, yıkanıyorlar bunlar. Çocuk bir görüyor kızın gerçek halini. Hemen 1 gün sonra mahkemeye gidiyor, boşanma davası açıyor. Gerçekçi olacaksın. Deve hörgücü gibi yapmayacaksın başını. Muhammed Aleyhisselam 14 asır önceden bizi ikaz ediyor. 2, ikaz ettiği mesele, giyinik çıplaklardan olmayacaksın. Ne demek giyinik çıplak? Tesettürü dikkat çekmek için kullanırlar. Kırmızılı, sarılı, pembeli, böyle çekici renkler. Ben tesettürlüyüm ama modern bir tesettür. Bak bende badana boya da var. Modern bir tesettür. İstediğin her yola gelebilirim. Beni al. Evde kalasın. Evde kalasın. Abla. Allah sana hidayet versin. Tesettürü kullanıyor. Ben dindarlığım da var. Modernim ama dindarlığım da var diyor. Beni al diyor. Allah'ın dinini istismar edenler bunlar. Rabbim bu kardeşlerimize, ablalarımıza hidayet nasip etsin. Amin. Amin ya muin. Derken türban videosu izledim. Çok şükürler olsun, Rabbim nasip etti. 2 gün önce kapandım. Şeytan çok döndü etrafında. Olay olduğu anda namaza başladın mı hemen şeytan dönmeye başlar. Sohbete başladın mı hemen şeytanlar etrafında dolanır. Bırak bu işi, dalma. Tesettüre girdin mi hemen etrafında şeytanlar dolanmaya başlar. Elbiselerini yeni aldın. Ne olacak şimdi bunlar? Şeytan nereden girmiş bak? Paradan. O kadar elbise almış. 50 tane 60 tane elbisesi var ablanın dolabında. Tesettüre girdiği zaman bunları şimdi dışarıda giyemeyecek. Artık gösteriş yapamayacak abla. Şeytan da buna zayıf noktasını bildiği için buradan geliyor. Daha elbiselerini yeni almıştın ya. O AVM'ye gittim, bunu aldın, şuraya gittim. Daha borçları bitmedi, kartları ödüyorsun. Yazık değil mi? Kullan şunları bir 3-5 sene, eskit, ondan sonra kapanırsın. Ya bu şeytan kadar şerefsiz bir mahluk bu dünyaya gelmemiştir. Bundan daha şerefsiz yok. Bak söylüyorum. Çok zeki. Devam ediyor. Bak nereden giriyor şimdi? Sağdan geliyor, sağdan. Kocan da seni beğenmeyecek artık. Sen tesettüre girdiğin zaman Allahü Teala sana öyle bir nur verecek ki, öyle bir alımlık ve cazibe gelecek ki, kocan sana daha bir çekici gözle bakacak. Mıknatıs gibi çekeceksin kocanı artık. Evvelce böyle iticiydin. İticiydin. Seni gördüğü zaman gözü hep dışarıdaydı. Şimdi o tesettüre girdiğin zaman dışarıda seni o heybetinle, o iman nuruyla gördüğü zaman kocan mıknatıs gibi sana çekilecek. Üstüne titreyecek artık abla. Burada 20-22 yıldır insanların sorunlarını, sıkıntılarını dinleyen ve binlerce hayat hikayesi işitmiş, okumuş bir adam olarak konuşuyorum. Daha başından evliya olarak buraya gelmedim. İnsanların içindeyim. Bunları yaşayacaksın. Gir tesettüre. gör. Şeytan bunları bana söyledi diyor. Ama onu da Felak ve Nas sureleriyle ters köşe yaptım. Çok sohbetimizi seyretmiş. Ters köşe tabirleri benden bulmuştur muhtemel ablamız. Elhamdülillah penaltı atışı yapmış ve ters köşe yapmış. Şeytanın bacağını kırdım, omzuna verdim. Gönderdim Allah'ın izniyle. Bu ablayı çok sevdim. Allahu Teala Hazretleri bu dünyada görüştürmezse cennette bizi buluştursun. İnşallah ellerinden bir çay içeriz. Şeytanın bacağını kırmış, omzuna vermiş, tesettürünü terk etmemiş. Mevla Teala istikrar ve güven versin ablamıza inşallah. Bir tane daha okuyayım, hem kapatayım. Hocam, ben 2 ay öncesine kadar içki içen, zina ve kumara bağımlı biriydim. İşim gücüm yerinde. Kendim de profesyonel sporcuyum Azerbaycan'da. Daha öncesinde namaz kılıyordum ve çocukken ailem gibi Şii mezhebindeydim. Azerbaycan'ı biliyorsunuz, %80'i Şii'dir. Rusya'nın ve İran'ın etkisinde kalıp Şii olmuştur. Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerini terk etmiştir. İbn-i Sebe'ye tabi olmuştur. Üniversite eğitimimi de Türkiye'de Muğla'da aldım. Fakat Muğla'nın da Batı kültürüyle çok iç içe olması bende bir şeyi değiştirmedi. Cuma'dan cumaya camiye gidiyordum fakat dine pek bir bağımlılığım yoktu. Üniversite bitti, askerliği yaptım, 1 sene daha geçti. Namaz kılmak istiyordum. Bir ara yine ama bizdeki hocaların çoğu boş konuşuyor ve 1-2 kere cuma sohbetlerine gittim ya Allah'a şirk koşuyorlar. Ya da sadece Hazreti Ali ya da Hazreti Hüseyin'den konuşarak yalan dolan çoğu hadislerde bile yer almayan şeyler anlatıyorlardı. Şiileri bilirsiniz. Ağızlarından küfür eksik olmaz. Ebu Bekir kafir, Ömer şöyle, Osman böyle, Ayşe böyle devamlı küfür ederler. Bunların ilmi bilgisi küfürden başka bir şey değildir. İlmini tuvalet yazılarından almıştır bunlar. Tuvalet yazılarını bilirsiniz. Bunların ilmi oradan geliyor. İşleri güçleri Allah'ın peygamberine ve dostlarına küfretmektir. İnançları bu. 72 sapık fırka içinde diyor İmam Gazali, Şiilerden daha sapığı yoktur. Vehhabi Selefiler bile onlara yaklaşamaz. En sapığı Şiilerdir. Gidiyorum diyor cuma vaazlarına, etkileneyim, namaza başlayayım. Tek bahsettikleri konu Hazreti Ali, Hazreti Hüseyin. Yok mu başka insan? Halifemizden başka, İmam Ali'den ve onun oğlu Hüseyin'den başka, Allah'ın selamı o ikisine olsun. Başka insan yok mu bu İslam tarihinde? Onları konuşuyorlar ve istismar ederek bütün Müslümanlara küfür ediyorlar. Herkes kafir, sadece biz Müslümanız diyorlar. Tıpkı Vehhabi Selefi'cilerin yaptığı gibi. Ben de pek inandırıcı gelmediği için yine Allah yolundan uzaklaştım. Fakat 2 ay önce bir rüya gördüm. Rüyamda beni mahkeme kurulmuş. İçki içtiğim ve diğer günahlarım için asıyorlardı. Mahkemede rüyasında bu kardeşimizi asmışlar. 2 kere aynı rüyayı farklı günlerde gördüm. Herhalde antrenmanların yoğunluğundandır dedim. Bu olaydan 3 gün sonra bir dünya şampiyonu arkadaşım trafik kazasında hayatını kaybetti. Olay yerine gittiğimde daha yaşıyordu. Hastaneye götürürken gözlerimizin önünde feci şekilde can verdi. Bu olay beni çok etkiledi. Ölümün hiçbir zaman bu kadar bize yakın olduğunu düşünmemiştim. Kucağında kaybedince dünya şampiyonu adam sportif olarak fiziki ve sağlık açısından bizden daha iyi demektir. Adam dünya şampiyonu. Ama bir trafik kazası senin sağlığını mağlığına bakmaz. Kader geldi, ecel geldi, işim bitti. Ölümün hiçbir zaman bu kadar bize yakın olduğunu düşünmemiştim. Sonra bir gün evdeyken kabir azabı, ölüm ve din hakkında internetten araştırma yapmak istedim. Ama bir an içimden dedim ki Rabbim, senin yolundan giden bir kulunun yoluna yönelt beni. Bu Kur'an-ı Kerim'de geçen bir duadır. Bana uyan kimselerin yoluna uy. Ayet-i Kerime'de Allahu Teala Hazretleri bizi bir şeye sevk ediyor. Bana uyan kimselerin yoluna uy. Kim bunlar? Peygamberler, sadıklar, salihler. Bu kardeşimiz de böyle bir duada bulunmuş. Öyle bir kulun yoluna yönelt beni. Kabir azabı diye yazdım. YouTube'dan sizin videonuz çıktı karşıma. Başta dedim ki bu hoca gençtir. Ne öğreneceğim ya ben bundan? Niye bana ön yargı yapıyorsun? Niye yani? Bir metre sakalım mı olması lazım illa? Nedir yani? Dış görünüşe bakıp yargılamak neden? Bir tıkla. Kardeşim. Pişman olmazsın. Bir tıkla ya. Pişman olmazsın ya. Bir tıkla ya. Azerbaycan'a gitmek istedim. Oradan çok ehli sünnet. %20 ehli sünnettir orada. Çok istemişler bizi. Kardeşlerimize devamlı telefonlar, mesajlar gönderiyorlar. Hocamızı buraya getirelim. Bütün her şeyi biz ayarlayacağız. Salonu falan biz tutacağız. Ya da bir cami. Bütün izinleri alacağız, hocamızı buraya getirelim diye. Tamam dedim kardeşim. Gerekli izinleri devletten alırlarsa baş şehri neresiyse oraya gideriz Allah'ın izniyle. Boğaz veririz. Bakü. Planlama buydu. Bakü'ye gidecektim. Bütün izinleri aldılar. Camiden bir üst kademe belediye, bir üst kademe bakan falan bilmem ne. En son şeye gittim diyor. Organizeyi yapacak olan kardeşim. Diyanet İşleri Başkanı'na gittim diyor. Azerbaycan Diyanet İşleri Başkanı'na. Gittim. Sizin adınızı verdim. Sizi biliyormuş hocam diyor. Bana dedi ki bu adam, bu hoca radikal bir hoca. Bu hocayı buraya getiremezsin. Dedi ve beni reddetti diyor. Neden bize radikal diyor? Dünyada bizim kadar vasati olan ehli sünnet vel cemaat vasat yol demektir. Orta yol. Diğerleri hep aşırıcı olduğu için sapık fırka diye adlandırıldı. Biz ehli sünnet vel cemaatiz. Bizden daha vasat, daha sekinetli bir hocayı nereden bulacaksın sen? Neden bize radikal diyor? Getirmemek için bir bahane uydurması lazım. İyi bari terörist dememiş. Radikal demesinin sebebi ehli sünnetin orada canlanmasını istememesindendir. Ehli sünnet bir hoca oraya gittiği zaman vaazında küfür etmeyecek. Vaazında İmam Ali'ye, Hazreti Hüseyin'e küfür etmeyecek. Aşkı anlatacak. Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin, Hasan'ın, Hüseyin'in, Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Bunların aşkını anlatacağı için ağrına gidiyor, zoruna gidiyor. Bize lazım olan imam küfür edecek. Müslümanlara küfür etmek zorunda. Yoksa biz o hocayı buraya getirmeyiz. Demişler, oraya gitmemi engellemişler. Kardeşlerimden burada özür diliyorum. Bizim elimizde olan bir şey değil. Ben ölümü göze aldım. Dedim ki ne olursa olsun oraya gideceğim. Ehli sünnet olan kardeşlerime vaaz vereceğim. Ve teker teker hepsiyle müsafaha yapacağım. Resim çekileceğim. Kardeşlerime söyledim. Ama müsaade etmediler. Eldeki imkan buna izin vermedi. Bugün müsaade yok. Ama yarın ne olacağını Allah bilir. Belki yarın öbür gün ehli sünnet bir Diyanet İşleri Başkanı gelirse tekrar izin almak için başvuruda bulunabiliriz. Siz de dua edin, yollarımız açılsın. Siz burada çok rahat bir şekilde geliyorsunuz, vaazları falan dinliyorsunuz ama aşık olan, çok uzaklarda olan ama yakınlaşamayan binlerce insan var. Hep bir taraflardan davet ediyorlar, gidemiyoruz. Ne zaman yetiyor, ne izin, müsaade istememiz gerekiyor, bunları alamıyoruz. Bazen de bu aksilikler oluyor, gidemiyoruz. Elinizdeki nimetin kıymetini bilin kardeşler. Bitirdim yazıyı. Bu hoca gençtir, bundan bir şey çıkmaz dedim diyor. Sonra ettiğim dua aklıma geldi. Ne dua etmişti bu? Allah'a. Allah'ım benim karşıma senin sevdiğin, senin yolunda giden birisinin videosunu çıkart. İlk de bizim video çıkmış. Yani ille kafana saksı mı düşmesi lazım ya? Saksı mı düşmesi lazım? Çıkmış işte. Tıkla. Yok, o başka bir şey bakıyor. Alt tarafa gidiyor. Arızalı hocalara bulmaya çalışıyor. Ettiğim dua aklıma geldi. Açtım izledim senin sohbetini sonuna kadar. Tüylerim diken diken oldu. Ve bir baktım bağımlısı olmuşum videolarınızın. Sizin sayenizde Allah yoluna, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yoluna döndüm. Artık bir Şii değilim hocam. Elhamdülillah. 72 sapkın fırkadan kurtuldu bu kardeşimiz. Allah'ın peygamberi buyurdu. Övgüler ve selam üstüne olsun. Benim ümmetim de Musa'nın ve İsa'nın ümmeti gibi 73 fırkaya ayrılacaktır. Musa'nın ümmeti 71 fırka, İsa'nın ümmeti 72 fırka, benim ümmetim de 73 fırkaya ayrılacaktır. 72'si cehenneme gidecektir. Sadece bir fırka ateşten kurtulacaktır. Bu fırka, fırkayı Naciye'dir. Ey Allah'ın Resulü kimdir bunlar? Benim ve ashabımın gittiği yoldan gidenlerdir. Bu hadis sahihtir. Bu kardeş şimdi 72'den çıktı, kaçtı. Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerinin fırkasına girdi elhamdülillah. Çünkü o yolun Allah Resulü'nün yolu olmadığını sizin sayenizde anladım. Ailem başta karşı çıktı fakat ben de onlara dedim ki ben Allah yolundan giden bir alimden öğrendim bu yolu, bana karışmayın. Her zaman bir mahalle baskısı gelir en başta. Senin dik başlı olduğunu, istikrarlı olduğunu gördükleri anda saygı duymaya başlarlar. Bu sefer işler değişir. Onlar da sana soru sormaya gelirler. Bana da öğretsene. Lafı fazla uzattım biliyorum ama okusanız da okumasanız da bunu size yazma isteği duydum hocam. Türkiye'de bir yarış falan olursa zaten ahtım var. Yarış diyor demek ki bu koşucu. Bu kardeş koşucu. Bak ben de iyi bir koşucuyum kardeşim. Bizim tenisçi Osman kardeşe meydan okudum. Teniste onu yeneceğim inşallah. Seni de gel buraya. Koşu yarışında da birkaç ay idman yapmam lazım gerçi. İnatçıyımdır. Koşu yarışında da seni yenmeye çalışacağım. Elimden geleni yapacağım. Hoca olduğumuz için bana fazla mesafe atmaman lazım. Ayıp. Ayıp yani. Olmaz. Bizi hoş görmen lazım. Bir yarış falan olursa gelip sohbetlerinize katılacağım inşallah. Eğer olur da bu dünyada görüşemezsek Rabbim cennette ellerinizi öpmeyi nasip etsin inşallah. Kardeşim el öptürmeyiz ama sarılırız biiznillah. Müsafa ederiz, sarılırız Allah'ın izniyle. Cenab-ı Allah senden razı olsun. Allah senden de razı olsun kardeşim. Peygamber sofrasına misafir olasın inşallah. Hocam, Rabbim sana da o sofradan yemeği nasip etsin kardeşim. Bu duayı adamı anası babası yapmaz ha. Öyle işten dua yapmış. Cennette İnşallah cennette ey Allah'ın sevdiği kulu. İnşallah kardeşim. Amin. Allahu Teala ayaklarını ehli sünnet vel cemaat caddesinden kayırmasın. Amin ya muin. Hocamıza daveti için çok teşekkür ediyorum hepinizin huzurunda. Hocamın ismini zikretmem lazım. Bu kayıda geçsin ki 50 bin kişi seyredecek bu videoyu. Hepsi dua etsin hocam. Hocam nerede? İsmi neydi hocamızın? Yavuz hoca mı? Davut hoca. Davut hoca. Kardeşler, Davut hocamıza hepinizin ağzından bir dua istiyorum. Allah-u Teala inançlı, imanlı bir yaşam. Neyim? Mustafa'ymış. Bak orada birisi Davut dedi ama var ya, çok çok tehlikeli bir adam. Okan kardeş orada birisiyle irtibat halinde. Bak Okan. Karıştırdım diyor. 250 tane hoca var diyor telefonda. Karıştırdım diyor. Tamam, hak veriyorum kardeşime. İsmini bir daha söyle. Mustafa hoca mı? Mustafa hocama da kardeşler hepiniz dua ediniz. Mevla Teala ilmini arttırsın. Tesirini arttırsın ki binlerce insanın hayatını kurtarsın. Allah nasip ederse ayda bir defa bu camiye gelmek istiyorum. Çünkü camiyi çok beğendim. Çok rahat sohbet yapabiliyorum. 2-3 hafta direkt bizim güzel mescitte olacağız. Gerekli izinleri hocamız alabilirse ayda bir defa, belki her ayın son salı günü buraya geleceğim. Hem bayan kardeşler de sohbetlere gelmek istiyor. Başka bir yerde yerimiz yok. Buraya gelebilirler. İnşallah burada tekrardan ayda bir defa bile olsa buluşabiliriz inşallah. Siz müsaadeleri alın, izinleri alın, biz geliriz Allah'ın izniyle. Kavga yapmasınlar, bizi dövmesinler buradan, kovmasınlar. Hacı abi. Allah hepinizden razı olsun. Ön tarafta geleceğim, yeni gelen kardeşlerimle resim çekileceğim, müsafaha edeceğim kardeşler. Eski gelenler resim çekilmeye gelmesinler, para alırım. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradana aittir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.